شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که شما بچه ها رو خیلی دوست داره. سلام عزیزای دلبندم، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. بچه ها تو چه فصلی هستیم؟ باریکلا، فصل زمستون، فصل برف و سرما. خب تو فصل زمستون درخت ها چه شکلی میشن؟ آفرین، تو فصل سرما دیگه درخت ها مثل قبل میوه نمیدن، دیگه برگاشون میریزه. آفرین، همه اینا رو شما میدونین. اما من میخوام شما رو ببرم به یه باقی، یعنی در واقع قصه یه باقی رو براتون بگم که پر از درخت میوه است و یکی از این درخت ها براش یه اتفاقی افتاده. دوست دارین بدونین اون اتفاق چیه؟ خیلی خوب گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست شاخی که نه برگ داشت نه پرتقال. یه باغ بود پر از درخت، درخت سیب، درخت انگور، درخت هلو و زردالو، درخت گردو و بادوم. تو این باغ که درخت پرتقال هم بود. تو یه روز زمستونی درست مثل همین روزها، تنها درختی که هنوز برگ داشت و میوه همون درخت پرتقال بود. این درخت یه شاخه خیلی بلند و نازک داشت که چند تا پرتقال ازش آویزون بود. یه روز صبح بعد از یه شب بارونی، شاخه های درخت پرتقال شروع کردن به تکون دادن خودشون تا آب بارونی که روشون نشسته بود بریزه پایین. یهو شاخه بلند و نازک یه جیغ بلندی کشید. شاخه‌های دیگه خیلی ترسیدن، گفتن چی شده؟ چرا جیغ میزنی؟ شاخه بلند و نازک گریه کنان گفت نگاه کنین، هیچی پرتقال ندارم، همه رو دیشب باد کنده و انداخته رو زمین. میشه چند تا میوه و برگ به من قرض بدین؟ شاخه ها به هم نگاه کردن و با تعجب پرسیدن چی؟ چطوری میخوای نگهشون داری؟ شاخه انگشت های لاغرش رو از هم باز کرد و گفت توی مشتم. شاخه ها به هم نگاه کردن، بعد گفتن باشه. چند تا از شاخه های بالایی براش برگ و پرتقال پایین انداختن. شاخه بلند و باریک با خوشحالی پرتقالا رو گرفت و سریع انگشتاشو جمع کرد و همه رو محکم نگه داشت. بعد یه نفس راحتی کشید. چند روزی گذشت. برگ‌ها و میوه‌ها در مشت شاخه بلند و باریک خوش شدن. شاخه با دیدن اونا جیغی کشید و همه رو روی زمین ریخت. شاخه دوباره شروع کرد به گریه کردن. شاخه های دیگه گفتن باز چی شده؟ شاخه بلند و باریک گفت میشه بازم به هم پرتقال بدین؟ اگه همینجور خشک و بدون پرتقال باشم، باغبان فکر میکنه من خوش شدم و میاد منو میبره. شاخه ها دلشون سوخت، باز براش پرتقال ریختن. شاخه بلند و باریک هر چند روز یه بار میوه و برگ قرض می گرفت. اما میوه ها و برگ ها چند روز بیشتر دوام نمی آوردن و روی زمین می ریختن. آفرین بچه ها. کم کم شاخه های دیگه مثل اون بدون برگ و میوه شدن. هوام دیگه خیلی سرد شده بود، همه شاخه ها تصمیم گرفتن بخوابن، اما شاخه بلند و باریک نمیخواست بخوابه. اون باز گریه میکرد و دنبال پرتقال بود، اما هیچ کدوم از شاخه ها دیگه پرتقال نداشتن که به اون قرض بدن. شاخه بلند و باریک اونقدر قصه خورد و گریه کرد که خسته شد و خوابش بود. بالاخره بعد از یه مدت طولانی خورشید خانم از پشت ابرها بیرون اومد و هوا کم کم گرم شد و بهار آماده اومدن شد. شاخه باریک و بلند با احساس خارشی زیر پوستش بیدار شد. اون روی پوستش جوانه های کوچیکی رو دید که از زیر پوستش بیرون می اومدن. بعد از چند روز شاخه پر شد از شکوفه هایی که قرار بود پرتقال بشن. پرتقال هایی که مال خودش بودن. شاخه بلند و باریک حالا خیلی خوشحال بود، چون اون خشک نبود و باز دوباره پر از برگ و پرتقال می شد. گلای قشنگم، با اومدن فصل زمستون میبینین که همه درخت ها به خواب میرن، شاخه هاشون برک هاشون همه خشک میشن، اما بهار که میاد چی؟ بیدار میشن، پر از برگ میشن، پر از گل و شکوفه میشن، شکوفه ها میوه میشن، میوه های خوشمزه خوشمزه. اما عزیزای دلبندم، در هر فصلی شما بهاری هستی. بله، خوشبو خوشعطر. قربونتون برم که مثل گلهای تازه میمونی. انشالله خوش و سلامت باشی. تا فرصت بعد، خدا نگهدار همگیتون. Thank you.